جاؤں گا اب اگر اور دعا دو گے تو مر جاؤں گا اتنا ٹوٹا ہوں کہ چھونے سے بکھر جاؤں گا اتنا ٹوٹا ہوں کہ چھونے سے بکھر جاؤں گا کر میرا پتا وقت رائے گا نہ کرو پوچھ کر میرا پتا وقت رائے گا نہ کرو میں تو بن جا رہا ہوں کیا جاؤں گا میں تو بن جا رہا ہوں کیا جانے کدھر جاؤں گا اب اگر اور دعا دو گے تو مر جاؤں گا اتنا ٹوٹا ہوں کہ چھونے سے بکھر جاؤں گا دھند ہے جگنو ہے نہ چراغ کوئی ہر طرف دھند ہے جگنو ہے نہ چراغ کوئی کون پہچانے گا بستی میں اگر جاؤں گا کون پہچانے گا بستی میں اگر جاؤں گا اب اگر اور دعا دو گے تو مر جاؤں گا اتنا ٹوٹا ہوں کہ چھونے سے بکھر جاؤں گا تیری کشتی کا زندگی میں بھی مسافر ہوں تیری کشتی کا تو جہاں مجھ سے کہے گی میں اتر جاؤں گا تو جہاں مجھ سے کہے گی میں اتر جاؤں گا अगर और दुआ दोगे तो मर जाऊंगा, इतना टूटा हूं कि छूने से बिखर जाऊंगा। फूल रह जाएंगे गुलदानों में यादों की नजर, मैं तो खुशबू हूँ फिजाओं में बिखर जाऊंगा, मैं तो खुशबू बिखर जाऊंगा। अब अगर और दुआ दोगे तो मर जाऊंगा, इतना टूटा हूं कि छूने से बिखर जाऊंगा, इतना टूटा हूं कि छूने से बिखर जाऊंगा। अब अगर और दुआ दोगे तो मर जाऊंगा, इतना टूटा हूं कि छूने से बिखर जाऊंगा, बिखर जाऊंगा, बिखर जाऊंगा।